धाम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल द्वादशी शुक्रवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 21 जनवरी 2005 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम। वास्तव में एक परमात्मा ही है, सिवाय परमात्मा कोई चीज है ही नहीं। मनसा बसा दुसा घेरते अन्य बिंदी आमेव न मतो अन्य सर्वम। ये सिद्धांत है गीता जी का, वासुदेव सर्वम। ये सर्वम तभी तक है जब तक साधु के दृष्टि में दूसरी सत्ता है। ऐसे में दूसरी सत्ता नहीं आएगी तो वासुदेव सर्वम नहीं। वासुदेव वासुदेव सर्वम वासुदेव। तुझी सत्ता ही नहीं है, सत्ता एक ही है। मैं तो यह हुआ कुछ नहीं, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमें। अहंकार अपरा प्रकृति अपरा प्रकृति स्वयं परा प्रकृति होते हुए अपरा प्रकृति हमारे घर मोहित हो गया। वो अपना स्वरूप बन गया। अरे परा से अपना नीचे गया तो ऊंचा से ऊंचा था परमात्मा यहाँ गया। अपना प्रति आठ प्रकार की प्रति आकाश मन दिया तो अहंकार अपना प्रति है। आप स्वयं बड़ा प्रति है तो अपना प्रति में गया तो थोड़ा सा प्रगति ऊपर जिसकी प्रगति है उस वासुदेव वो स्वयं है। अपना प्रसुद्धि स्वभाव है तो इधर ना जा करके तो पूर्ण हो जा। पूर्ण भगवान का आश्रय और विश्राम परम विश्राम रूप परमात्मा है। पर वो परम विश्राम बस परम विश्राम है बस तो सही होगा। परम विश्राम सुधर करेंगे परम विश्राम। परम विश्राम जो परमात्मा है वह जो बात है पड़ा पड़ा प्रकृति योग है। संसार एतद योनि भूतानि सर्वाणि एतद एतद एते एते एतद भूतानि सर्वाणि पड़ा प्रकृति अपना प्रकृति संसार हुआ। अब आप स्वर्ग मूल का स्वर दिया मूत हो मूल को अपना मान दिया भक्त हो गया। ऐसी बहुत ही बात है, आनंद की बात है। सब करिए परम आनंद शांत आनंद खाना आनंद आसाज भूमा शाश्वत आनंद समोष है तुम सब है। पूरा रहता बनता बिगड़ता बनता बिगड़ता है वासुदेव सब नहीं वासुदेव एक शेष है तो वासुदेव सब वासुदेव बहुत हो गया आनंद हो गया वासुदेव सर्वम सर्वम नाशुभ बुद्धि थे भावा अस्तव हवा से विद्य थे असल सत्ता नहीं होती शनिवार वासुदेव। वासुदेव मैं मेरी का त्याग देह मोह निरहंकार निहाय कामा ये सर्वा निष्प्रिय ऐसा वाह प्रभु वाह वाह वाह वाह नेम मोह निरहंकार ममता अंतर है ये प्रवृत्ति प्रवृत्ति सत्ता नहीं है न तो विद्युत भावा अस्त भावा ने विद्युत सत्ता नहीं है न भाव विद्युत सत्ता सत्ता भाव नहीं होता न भाव विद्युत सत्ता सत्ता भाव नहीं होता सत सत्ता ही अभाव सत्य वासुदेव सर्व वैसी मोदी बात वासुदेव समागम है सो सुंदर है सुधा नहीं सो सुंदर नहीं सो प्रदेश मैं तो ये सामने मैं भी नहीं तू भी नहीं ये भी नहीं मैं हूँ संसार है परमात्मा मैं हूँ संसार जब दबे दिए दयालु राघव तब साधु संगत पाई है भगवान की किताब थे ये बात मई अर्पित मना बुद्धि मई बुद्धि निवेश मई मना तो सही बुद्धि निवेश तो निवेशी मई अथवा न संशय भगवान ने कृपा आलू है विलक्षण सुबह कृपा साधे भाई सब कृपा सब पर वही बड़ा विदाया माँ में ये प्रकृति माया भी होता है भगवान के घर हो जाते मैं माया या माँ या नहीं या माँ परे परम विश्राम भगवान का आश्रय लिया उसे शरण हो गया परम विश्राम पा गया मैताम दसम दीते देवी जैसा गुण वही मैं माया दूर किया महादेव प्रपदे ये तो मैं तरन थे अत्य अत्य विनाशन अत्य माया दूषित मूढ़ न प्रतिदिनते सुविधा बजनते सुना सुकृति सुकृता बजनते दूषित न बजनते नमाम दूषित जनते भजनते महाराज सुकृति सुकृति ना आ तो जिज्ञासा विज्ञानी से सुकृति ने दूषित ने आशु महामा बुझा दूषित ने बुझा आशु महामा न प्रपंचते सुकृत नाम प्रपंचते वाह वाह ये भजन तो माम भक्तिया हम ते सुते मई दश दब है माता दश दब है माता ये मातम भरम पुत्र ये मातम धर्म पुत्र जान तो भी समझेगा नाराज तीन प्रत्यय होते हैं मातृ गुणा तो है वाणी ऐसी बात है, भगवान की कृपा होने से यह चीज मिलती है तो मिलती नहीं, कृपा साध्य बना। नारायण नारायण नारायण नारायण।